Yalvardım yakardımda getirdim söze. Yalvardım yakardımda getirdim söze. Kim müşteri olmuş da sevdim evrede. Kim müşteri olmuş da sevdim evrede. Love me from an altar. Thank you.